الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سورة يوسف آخر کی اوصول مهمة راجم کوي څنګه چې د قران کریم د هر یو صورت عادت او صفاتم دا دي چې اخري روکو کې کله نبی علیہ السلام ته د تسلی لپاره څو امور ذکر کوي او کلا صورت کې چې کوم د توحید ثمرات ذکر شوی دغه خلاصه بیانې کلا حق پرستو ته د توحید د مسلې په حق کې ترغیبات پیش کړي او د دعوت طریقې ښیي د انبیاء او د دعوت دا طریقې وي د خپل عمل کې او په خپل دعوت کې راولې. سورې یوسف کې د انبیاء حال بیان شو، اصل مقصد په کې تسلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مشکلات په انبیاء او راغلي دي هر چانا زیاد تا باندی بوم رازی، لیکن صبر او تحمل تا دیر ضرورت تی خاص دا اللہ دا رضا دا پارا. دی دنیا کی هر قسم سختی او مصیبت برداش کول خالص دا اللہ دا رضا دا پاری، دی نوچت عمل بل نشتا. مشکلاتم په خاص بنیادی مسله باندې وو چې د الله وحدانیت ته خلق را بلل، او په دې باندې صورت کې ډېر دلیلونه بیان شو د انبیاونه چې غیب دان الله دی، هر څه باندې پویا، دا صرف د الله صفت دی. انبیاء کرام سرد لوی شان نا غیبونه نو خبر، لکه یعقوب علیہ السلام حال ذکر کو. دی آیات کې الله رب العزت دی انسان غفلت بیانوي چې انسان د خپل مقصد نه غافل دی، غیر مقصد کې ډیر ویخ او ډیر بیدار دی، او چې کوم مقصد د الله پیدا کړو نو دا غي نه بالکل غافل دی. هغه ته التفات نه کوي، د دې لپاره چې د الله وجود او د الله قدرت او د الله وحدانیت معلوم کی، چاغه دې دلیلونو نه معلومیږي چې بر دې اسمانونو کې حقیقت دې پزمکا کې. وک ایم من آیتن، او ډیر د دلیلونو د وحدانیت الله نه په سماوات او الارض پسمانونو کې شتا پزمکو کې شتا یمرون علیها، او دا خلق ګرځي را ګرځي آرام خونشته دی لره تیری کی را تیری کی پدغه دلیلونو د الله باندې پدغه قدرتونو باندې وهم عنها معرضون لیکن غفلت په دومره غالب شوه دی چې دغه دلیلونو قدرتونو نه مخلون کی دی فکر نه کوي سوچ نه کوي چلاره ول عزت د اصل پیدا کړی اسمانونو کې سمر به حدا او به انتها دلیلونه د الله د وحدانیت او زموکو کې سمر به حدا او به انتها چې دا خو انسان ته ډیر نږدې دي کدا اسمان هغه ته لري دي دا ته ډیر نږدې د زموکې دا قران یې کله کله بیانې د اسمانونو غوم د زمکو غوم اسمانونو کې لوی لوی ستوري شمس او قمر دي تیار او رڼا ده رعد او برق چې کله الله رب العزت انتظام کوي چې زمکه آبادی باران وری نو دا قدرتونه به ښکاری کنه رعد او برق دغه سی ورسره باران وریز او د رعد هغه आवाज چې انسان یې نشي برداشت کولی یجعلون اصابعهم فی آذانهم وګونو کې ګوتی ورکی چې دا درون آواز وانه ورو او دا هم د دې لپاره الله اسمان ګرړی چې د انسان ویښشي دی او د دې په ډېر لوی خوب باندې نبیداریږي نو بر نه الله رب العزت اسمان وګرړی چې دې پاسي بیدار شي ویسبح الرعد بحمده چې ملائک خدای الله تسبیح وایي او تغافلې دغه ابن کثیر ترتیب سره آسمانی قدرتونه او د ځمکه قدرتونه بیان کړی دي په یو خاص ترتیب سره او قافی الفاظ سره چې آسمانونو کې د الله قدرتونه سدي کواکب ظاهرات ستوری دی رڼا کوونکی ثوابتا و سیارات ستوری داسې دی چې هغه ته ثوابت وي چې تو ته وګورې نو بس په ځای ولاړ دی نو کډیر و ته وګورې خو په ځای ولاړ دی خو ځینا هغه ته ثوابت وي او سو سیارات دی چو گوری وطنوی اوڑی را اوڑی اوڑی را اوڑی دیتا سیارات توی چاو پاکی تجربه کڑی نو ویش مارلی چه سبا سیارا اس توری پاسمان کی داسی دی چه تو تو گوری نو بس اگی اوڑی را اوڑی انور پزیو لار دی دا سه حرکت نکی چه تیوی نیچه روان دی لکا اونا دا سه حرکت کی چه پا یو حال ندیم دیتا سبا سیاروی دا اسمان دلیلو ندی وافلاکن دائرات او دیل اللہ پا دی اسمانونو که پل گلوبو نجور کلی گلوب چغې کې دا ستوري اوړي راوړي ګرځي را ګرځي پکې هغه تافلا کوي والجميع مسخرات دا ټول د الله د حکم تابعدار دي او وخت باندې راخيږي او پریوزي خپل وخت نه رستو کیږي نه مخکې کیږي نه. بیا وی و فی الارض قطع متجاورات، په دې ځمکه کې وګوره ټوکړي دي یو بل سره جوختې جوختې. او حال دا دی چې اثر ته وګورو نو جدا جدا دی، یو بل سره نږدې بی، یو به مټه یي بله به شګی، یو به ښه فصل کوي بله به نه کوي، یو به سخته یي بله به نرمی. قطاع متجاورات ټوکړي پکې پیدا کړي دي، وحدائق و جنات باغچی دي، لوی لوی باغونه دي د میوو، و جبال راسیات غرونه دي دنګ دنګ. د ځمکې دلیلونه دا دي که نه د الله په وحدانیت باندې. و بحار زاخرات دریابونه دي چې ویښې نه دی معلوم، بے حدا و بے انتہا کتا، و اموات متلاطمات او چپیری پکی دا سی لکه دا غرونو پشانتی و دی سمندر کی کل چپیراش، او خلقوی دا توفان خطر دا، و قفار شاسعات او دا سی زنگلی دی پا دی زمکا کی چې دا غي حد او انتها نه معلومیږي، ډیر کلاو کلاو. دا هم الله د انسان د فائدې لپاره پیدا کړی. واحیا یوم و اموات د ځمکې څومره خلق را جمع کړی دی، مړه او ژوندي ټول. ژوندي یې د پاسه ګرځي او مړه یې په ګېډه کې پراته دي، هر یو له خپل خپل ځای جوړ کړی دی. و حیوانات و نباتات، حیوانات تی او بوٹی دی نباتات تی چگی کم اللہ رب العزت شعور چولے دی. و سمرات متشابہات میوی دی تی دنیا کی، او رنگو نے یو شانتی، خوندو نے بل شانتی، شکلو نے یو شانتی، او ذائقے جدا جدائی. وطعوما وروائحا مختلفات، هر یو کی جدا جدا خوان پیدا کرده. هواگانی مختلفی دی، هر سکی اللہ فرق و اختلاف پیدا کرده دی دی پارا چه اللہ ویز یویم مخلوق طول مختلف دی، جدا جدا دی. تا دخپل وحدانیت دلیلون دی چه اللہ وی. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، ډیر د دلیلونو د الله د وحدانیت نه، اسمانونو کې مشتا، ازمکو کې مشتا، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، خلق ګرځي را ګرځي، عیش معاش کوي، او معنا معرضون، ادي نن دي خبر چې د الله سره پیدا کړی. اسی بس برا او کتا کائنات تی کائنات، امونگا بکی جون تیرو او مزی کو، سرا ترانا کئی، سرا باندی باران وری، او کل یخاوارا شی خوشالشو، مسمون بدلی گی را بدلی گی، داوی بس دو دنیا ہو. یمرون سمانا یمرون علیہا سمم و عمیانن، سورہ فرقان کی راغلی ہوگا نا، گرزی را گرزی خکانا اوڑاند دی، نیچرتا دا اللہ کلام واوری دا، حق خبر واوری دا، او نیچرتا پا دی جب باندی کلیمو وی دا اللہ دا وحدانیتو، نور کلمه پی وی هغه د شرک او کفر غی سر عادت شوی، لیکن د وحد توحید کلمه په نصیب کې نشتا. سمم و عمیانن، دا الله کلام اوري نو اسي اوري بس سفيدا او سو مطلب ته نشي اوسته ډير کم خلق بي چغي ته फायदा اخليو دغي په عقيدو او په عمل کې فرق راځي دغي د زړونو نه تیاري لري کیږي او رڼا پکې راځي اوب ډير کم خلق قرآن وي اکثر اکثریت دا دی چې بس غافل دی دی دلیلونو نانو وهم عنا معرضون دا خلق دا دغی قدرتونو دا اللانا او دا دلیلونو دا وحدانیت دا اللانا زانی پزور غافل کرده معرضون سمانا یعنی برا نگوری خگوری برا نور او سپوگمه او سطورو تا گوری میاشتی پا کسایی کئی دا نچی نگوری ازمکو تا نگوری دا دید پارا گرزی چوی سیل کو کنا چو طبیعتم خوشی هوا خوری کو دید پارا گرزی هوا خوری کئی و معرضون سمانا دا اللہوی چی کم مطلب دی غت نحاسی چی او شیطا پا نظر دی عبرت سرو گوری اووی چی سبحان اللہ الواحد الاحد الصمد یا اللہ تدیر پاک ذاتی تیو ذاتی واحدی احدی تبی نیازی ستایچا تاجت نشتا مخلوق طول تا تا محتاج دی ففی کل شین لہو آیتن ہر شی کی دا اللہ دا وحدانیت دلیل پروت تے مجھے تو تاو گوری نتدلو علا انہو واحدو گواہی بکی چا اللہ یاو دے اللہ یاو دے او گورا پا دیز مکبان دی بوٹے برا خطلی ادا سدا سبا کی گی تا دے سبق کوئی کنا لکا معشوم چناس دی قرآن تاو ادا سدا سی کی گندا بوٹے ام پخپل حال سران دا اللہ تسبیح ہوئی چی وحدہو لا شریک لہو وحدہو لا شریک لہو بوٹے ہوئی لیکن تبہ تابان دے بے سوک ہوئی تابان دے خدا آواز دیر بد لگی زکتا پا معرضینو کی کنا وہم معرضون اللہ ہوئی مخڑا والصدی چی فیدہ تی ناخلے عبرت تی ناخلے د دمرا ڈکی دنیا نا د دمرا بے انتہا و بے حد دلائل دا اللہ دا وحدانیتنا چی انسان پا شرک کے پروت تے اللہ وی وهم معرضون دی و تفکر ندے کڑے نا دی دی عبرت پا نظر سر ندی کتلی نا او دا نظر دا عبرت دمرا قیمتی شے دے چی اللہ انسان توئی تو گرزا پا دی دنیا کی سیرو فی لردے او گرزا دا گرزی دل با دی عبادت شی لیکن فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین پا دی طریقہ او گرزا چی پا نظر دی عبرت سراری او شیطا او گورا او خاص کر اغا ملکونو تا او گورا چی ٹول گٹی لوٹی پرات دی انسان پی نشتا دا دیولی دا سی ختم شوی دی زکر دی دا اللہ دا وحدانیت اقرار نکو شرک تبا کلی دی نو شرک وجلی دی حلاک کلی دی عبرت خو تواخ لکن چی غفلت ذکر کن نور بسی اللہ دا دی دا ایمان حال بیانی چیز غافل سڑی بس ایمان یو سڑی عقل نکار ناخلی دخپل صحیح سوچ و فکر نکار ناخلی داغ بس ایمانی او بچ چاہتا ہے قتلی انو آغس ایمان بے انو چی سوک سکی ندے ہم آغس سکی پاگی باندے وقت تیری ہو پاگی باندے زان کامیاب گنی ہو دغت ایمان او دغت عقیدہ او دغت اسلام ہوئی نا الله وی دا خو نه دی ما ته خدا نه دی قبول. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الله ایمان نراوړي اکثر خلق په دنیا کې هغه ایمان چې الله تقبل او منظور دي، هغه ایمان چې سبب د نجات ته او د خلاصي دي، مگر داسې ایمان دی چې ور سره شرکم کوي نو صبرېږي کنه، د ایمان باندې صبره نه ماتېږي. کته ته ډیر وای خو یاره بس تخپل کار کوه مونږ بخپل کار کوخه. مونږ وای چې څومره پوهیږو نو بس زمونږه عقیده هم صحیح ده، عمل هم صحیح ده، الله فضل لے کنا اس تا خپل خو کته ته صحیح وای کنه وای خو مونږ ته وی صحیح وایو. پیدا زما استادین خو نه دی چې تو ته صحیح وې زو ته صحیح وې امدا بدینی نه نه دین هغه دی چې الله او پیغمبر وته صحیح ویلي دا دین دا غی دی کنه چې هغه کوم ته حق ویلي هغه کوم ته ایمان ویلي نو هغه به ایمانی او چې هغه وته ایمان نه ویلي نو زما استاد په خلی باندې اغه ایمان نشی کې دی دا ځان سره دوکه کول دی ځان سره دوکه کوي کنه. وما یؤمن اکثرهم بالله یقین نکي اکثر خلق په الله باندې الا وهم مشرکون مگر دا سی یقین چې نور ور سره شریکان کوي یوازې پاغه باندې ګورې اعتماد نشتا چې نکنه هغه یوازې دی او کارونه ډیر دي هغه بار چاته څنګه رسی او بل ازاد چې هغه ډیر لوی ذات ته دا منی کنه تزمو کو د اسمانونو مالک دی نو چې ته دا هغه نه سوال کینو دغه سبته نه کوي دا خو یې طریقه نه ده توی د دنیا حال تا وګورا چېستا یو بادشاہ سره یو وزیر سره سکاری او سمطالبه ای دغه ولت لېشي څوک بوله ګوري کنه دغه سه الله رب العزت له وسیله ګوري وی کنه غریب ذریعہ باندې رسبا غریب ته وسیله باندې وتی سوال کینو قبلیږي با دا ځان له خپل عقل نه دین جوړ کړی دی. الله وی ما ته را نږدې شه زه تا ته نږدې یم ادې چې نه بیرته کېږي نو وی زه نشم تلی وی زه دې لایق نه یم زه دې قابل نه یم. الله وی ولې زما خپل مینځ کې دیوالونه وی زه دې ځان ته را نږدې کوم او تو زمان لری کیگی دا خو ایمان نده تا دا اللہ رضا نده. ابن عباس رضی اللہ عنہما او حضرت اکرمہ او قتادہ او مجاہد مفسرین مانا کئی دا دی آیت چلاوی اکثر خلق دا سی ایمان راوڑی چا شرکم ور سرکی اغیوی دی مثال د مکی والاو دے شاوتی نتا پوسکو سورہ انکبوت کی راغلیو سورہ لقمان کی راغلیو ولین سالتم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ کتا پوستی نوکی چا اسمان نوز مکی چا پیدا کری دی خام خاوی الله پیدا کړی کنه وی نور څوک دی مشرکان دی خدا به وی چې الله اسمانونو پیدا کړی زمکه هم پیدا کړی دي بارانونو وری زرغونو هم کوي زخرف کې مراغلی ولین سالتم من خلقهم کدا ته پوښتنه کوي چې تاسو چا پیدا کړی لا یقولن نو وی مونږ الله پیدا کړیو کنه او د مونږ خالق دې رازق دې ولیکن ور سره بیا نور څه کوي نو وی ها اولای شفاعونا عند الله دا خو مونږ دې لپاره نه دیني ولي چې مونږه عبادت کو دا خو دې لپاره چې مونږ لپاره الله سره خبرو کی شفاعت کی تمون سوال وته پیش کی مونږه عبادت نه کوو مونږه عبادت د الله کوو ودیم د دې لپاره نیولې چې الله ته زمون خبره ورسي د دې خبره کته نه ورځي دا د هغه شرک کنه ادویم داو چې الله رب العزت وای کله دا مشرکان چې باقی نه ستو په کشتو کې او سفر به کو د دریاب و اذا رکبو فی الفلک چکی با ناستا و کشتی با میانستا شوا او گڑا وڑا با شوا غرکی دا با دعو اللہ مخلصین له الدین چگی بیکلی اللہ تا چی اللہ مونگا پوری باسا اللہ زمونگا کشتی بچ کا اللہ چی دا سی دے اخلاص آواز واوری کنا نو که دا هر چا دا خلی نی نو اللہ قبلی کنا اخلاص خوڑیر زبردست چه ده اللہ قبلی اگی بے اخلاص کارکو پا دریاب کی انور بے بیا ایرو بے دانوی چیرا اللہ سوک کو رہ چی اللہ تے پیش کنا نا پویدکا نا چی دیز ایک نور کار نکی دل تے یو اللہ را رسی دعو اللہ مخلصین علیہ الدین فلما نجاهم الى البر كل جلا بخلاص كل او چي تبشو اذا هم يشركون بیا به خپل کار کوم اذا ایمانو چې دا الله مخلصين له الدين په بو کې ایمانو اج خپل په زما کوله کې دا اذا هم يشركون بیا به خپل کار کوم دا خدای زمانه حال بیانې نو دې زمانه کې دا سوک دي چې ری په سخته کې الله ته आवाज وکي دا ریو په سخته کې امید نشو دی باندې و چې سخته راشي نو بابا ګان را مدد کيو لوی ځوان ته आवाज کيو انا زولي دا داغي نزيات نه دي اغیو پا سخت که اللہ یا دوی دل تبل سوک نرا رسی ادی پا سخت که غیر اللہ تا آواز کئی اللہ و هم مشرکون دغا سی اغا عرب چغی بداوی چلا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو دا بیوی خو بیا وایي چې الملائکه بنات الله دا ملائک چې دي دا د الله لونه دي څه مطلب بس داسې وته نږدې دي لکه مور او پلار ته چې لونه او اولاد نږدې نو یو پله به اقرار وکړو د الله د وحدانیت نو بل پله به ورسره ووایي چې الملائکه بنات الله او ما یؤمن اکثرهم بالله إلا وهم مشركون تاسې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې هم اهل الكتاب اهل کتاب هم تاسې وکنه الله مانو خالق او رازق او کتابونه خپل منل او ټول ډکو او يهود بوي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له عزیر ابن اللہ اللہ واحد لا شریک دے لیکن عزیر علیہ السلام یزیہ دے دا کار وشتنو نسواناو بوی وحدہو لا شریک لہو عیسی ابن الله واحد لا شریک ده هو عیسی علیہ السلام یزی دا به معنی وی ښا کتب ادا سکړی چې دا به معنی ولی الا وهم مشرکون دی کنه دا غزی سوره توبه کې راغلیو چې د یهودو شرک داده اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله اغا خپل علمان پیران اغیر ده خدای توب مرتبه ور کړی ده اغا شیب حلال گانا چه ده اغی علمان و پیران باوی چه ده حلال ده اغا شیب حرام گانا چه ده اغی علمان و پیران باوی چه ده حرام ده بس دا غی دخلی خبر ایمان نه ده بلی چانا نه ده تورات نه ده انجیل ده تا خدای تو بوئی کنا حلال و حرام خدا اللہ صفت ته دا اللہ طرف نی او جتا بلتا نسبتو کنو شرک ته و سروکو کنا الا و هم مشرکون دا غسی دنیا کی دا سی هم خلق تیر شوئے دیں چا غیویلیو چی خالق یو نده دو دی یو خالق ده خیر ده او بل خالق ده شر ده یو ته یزدان وی چه ده خالق ده خیر ده او بل ته اهرمن وی چه ده خالق ده شر امطلب سو رنا و تیارو رنا ته یو خده ویلیو تیاری ته بل خده ویلیو نغی په دنیا کې د نور او د ظلمت عبادت کړي دي نور او ظلمت وی به چلشت دی او ارساغه پیدا کړی دي خو عقیده دا و چې نه نور او ظلمت په معنی وي رڼا کې خیر دی او تیار کې شر دی په دې عبادتونه کول او سو کوئی چی مرد تینا منافقان دی وی بیچ آمننا باللہ و بالیوم الاخری منگ ایمان راوڑے پا اللہ باندے عملوں کو منزو نکو حجو نکو خیراتو نکو دیکی بشری کو لیکن چی ہر کار بیکاو نغی کی بری آوان د مخلوق رضا و الله رضا نه لټوله امام بلخی وی چې مراتب منافقانم دی هم پکې راځي چې الله غي ته بخپل وی چې ما هم به مؤمنین دا مؤمنان نه دی ګوره په دې مدو ککېږي چې اقرار کوي په جواب باندې چې آمنا بالله او بالیوم الاخر تصدیق یې نشته په زړه باندې نو په جواب مؤمنان او په زړه کې کافران دي إلا واكثرهم مشركون حسن بصري هم دا سوي انهم المراؤون دا خلق يدي چاغي پار عمل کی ریا کی چې نبی علیہ السلام هغه ته شرک خفي ویلې او چې دا بکه پټ شرک دی د ښکارا څه پته نه لګي دا د انسان په زړه کې داسې چې د مخلوق رضا طلب کوي روح المانی وی د خپل زمانه ذکر کوي نن 2500 کال مخک تیر شوه دی هغه وی قران چې آیات ذکر کړي چې او ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون وی هم عبدۃ القبور الناظرون لها المعتقدون عن النفع والضرر وی زما په زمانہ کې د دې آیات خلق سوک دي چې مان مروړي ور سره شرکوم کوي وی قبر پرست دي چې په قبرونو پراته دي اهل القبور نظرانی ولکې شکرانی ولکې دا ولي عقیده ساتي چې دې کې سشته کنه دې کول شي کنه او چې چاله خوخه شنو داسې کې چې چې اسمان ته ورس او چاله بادشاہ ورکی چاله وزارتونه ورکی څنګه ګوري وی دا لوی لوی خلق راضی په وخت باندې او د دې قدر او عزت او احترام کوي. اګوري کنه که صدا سي کار پکې پیدا شوی نو بل کونو پیسې ولی دا غیس په چانه باد نه لګي ها د ملک د خزانی نه ورکی وی دروازه ولا جوړه کې پدولا کا دروازه خراب شوی ځان لوي نه جوړه اده ګلاب په عرق یو لامبوي په خپل وکړه لامبه د زمانو ګنده توبه خدای ته دا ګوره د قوم مالونه په دې لګینو عبادۃ القبور الناظرون لها عقیده ده چې ټول کار په دې کې دی ویخه ایو چې خپل سیاست شروع کاو نو ویلیو کنه چې مې لاهور کا حقیقی بادشاہ اس سے اپنا سیاست شروع کروں گا حقیقی بادشاہ ہے تو ویلیو خر ہمون خوی اسی دو کور کو زن لاو حقیقی بادشاہ وی دے دے خر روح المانی وی بیا وی چل لاو عالم بحالیم وهم اليوم اکثر من الدودیم اللہ دی پا حال خپوئی گیم خمون چی گورو نوی دانن د ماشو میگو نزیاد تی اگه خپل زمان نیاد چی مون بایو رز تو رز خرابی رازی کنا نگا وقت خو بلا خو کنا سکا دو دو نیم سو کال مخ کی وقت خو اگوی زمون پا وقت کی دا خلق د ماشو میگو نزیاد تی در دیغا شرکیات تی کنا حدیث کی راضی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وی چیز دیو مریض تپوس للاڑما اچھ ماو کاتو تارو تپرو تو ماو اچھ داس دی اگا میں تنوش لاؤں او دا آیات میں ہوتا ہوئی چلی رب العزت خوی چو ما یؤمنو اکثرهم باللہ اللہ و هم مشرکون تا ندی ہو ری دلی چی دوارا کارن کی گی تم زن تا مومن مسلمان وے ام دی زن تا تارا چولے پدی دی اعتماد پیدا کرے رہے دا وطا سرسو کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی اے بیان کی حضرت زینب صدا و بی بی وا اگوی کانا عبداللہ ازا جا وانتہا الالباب کلچا بکور ترازا دروازی تبراو رسید تنحنحا و بزقا غالب تازکڑا اختو خیبے اوکا دا اصول لی کنا دید پارا چه کچر کور کے حالات برابر نیچے فضا سمشی کنا دغسی اورز راتو دروازی سر اڑا تازہ کڑا اوی ما سر او بڑے ناس تو اپ ما باندے تم دم اچو دسری مخی تب پخواو دا سن ناغا ما زر کٹ لان دکڑا عبداللہ بن مسعود راغی ما سره کیناست چوید کا ته نظم ما په غاړه کې هغه تارو غوټی وی فقط واها هغه کټ کو او دی وی چې ان آل عبداللہ ابن مسعود اغنا عن الشرک عبداللہ بن مسعود خاندان او کوروالا د شرک نه محفوظ دی اجت یو تنشت دی داس دی اگه ما تا ہوئی چی لی ما تا قولو حازا تولی دا خبر که قد کنتو تقذفو عینی فا اختلف الی فنان یهودی وی زما چې بسترګه خوک شو مخ کې کنه نو زبا دی يهودي له لړم هغه بادام واچو نو هغه بسما شو اته وی چې دا شرک دی. عبد الله بن مسعود وی چې ذالک من الشیطان اذان نہ خاصا دا د شیطان کار دی هغه پوجود کی چلیږي نو یو ځای کی ټونګو کی په انسان باندې انسان پریشان شي. فیضا رقا احدهم کفا کله چې څوک بدم واچی نو اتن الله سباسین دی وی جوړ شوم وګوروي زبردست دمو دا وې په هغه وخت کې ښه. او دا حدیث یې په دغه وخت کې ویلو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي چې ان الرقا والتولت والتمائم شرک دمنا تعویذنا تارونا دا شرک دی دی اوریدلی دا ما هغه نه اوریدلی دی په دغه وخت کې وی چې کور کې دا حال ولیده کنه اسومره سيزونه چې خلق دغه سي حديث مشهور کې راغلی چې من تعلق شين وکل اليه چا چې ځان تاسو شي زولن کوم بس هغه ته پری خو دې شي الله په پروا نه ساتي چې زده به جوړینو دا د هغه زمانه نه دا مرزونه را روان دي. صحابه کرام دې ته شرک ویل دي چې دا ټول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی چی ما تا نبی علیہ السلام وی چی ان شرکا فیکم دبیبا مثل دبیب النملی تاسو کی بدا شرک دا سرازی لکد میگی پا پل باندی تاسو پوئی گئی نا ناغدا قسی دی کنا سوک باتا وی چی دا خورا ثابت تی او دا حدیث کی راغلی دی او داشتا دیو پلانی کلیو پلانی کلیو پلانی کلیو تا با دیتا تیاری کنا او دا ټول واحیات تی حدیث کم دے دی پا حق کی حدیث اگه توی چه دا قرآن مقابله کی چه قرآن رد کی دا ټول شرکیات او دا ټول اوهام اوهام چه نبی علیہ السلام ویلو چه لا تویرتا ولا فالا دا سیدونا نشتره چه تاسو پا یوسی کی شک کوئیں چه را دینا زما شک کیگی دا آخر ندیخا دا شرک دکنه لا تویرتا اس شک اس پیر والی نشتا اس شک شر نشتا خیر او شر دا اللہ پا اختیار کی دی نو دا شک مکوئے پا یوشی باندی کاغستاسو ساروی دے کاغستاسو اولاد دے کاغستاسو یو کور دے کاغستاسو یو دا کاروبار شے دے وردہ شک مکوئے چی دی کسا چل لے مخ کی ویدا سے نو چی دا کور مونگ جوڑ کڑے دے نو بس مصیبتو نا دی غمون نا دی خرسو یہ بلی کی پی بی فروخت کے لیے الکه ولې دا خو تا په ډېر تاوان کړی و او سیدا سي ارزان خرڅې وی خراب اندرانه غنو کور در باندې خرانه غي خدا وتا باندې زکه خني راغلی چې نبی له سلام ویلو چې په هیڅ شي کې سپیروال نشته او کچرې و نو دریو سيزونو کې باو فتاری ودابتی والمرأتی کور کې او په ساروی کې او په خزا کې دی ولې یاد کړو کور کې سپیرواله دا دی چې مونږ پکې نه کیږي سبق پکې نشي ویلې کلمه پکې نه وي الله د نوم پکې څه شی نه وي نو خود سپیر دی نو پیغمبر ویلو چې کورونه د برکت نه ډکه مونځونه پکې کوي نه پلو نو چې کور کې دا نه وي نو سپیر یې کنه او اغا ساروی اغا اس چې چې دا نیت پکې نه شوی چې دا د الله د رضا د پاره دی، بلکې خالص پر د دنیا پرسته د پاره ای شایش بکوما په دې باندې با سورلی کوما په دې باندې او مازیګر چکر لګوما ناس پیر شي کنه. او خزا آغا چیغی کی دینی عمل یا خنی عقیده یا خنی او دا غصه جون یا سلی سر خنی نو از پیرش با اغویلیو نور سکی سپیروالی نی که چروی دی دریو کبوی اغا با دغاو ادانا چیغی کسی نور سو چلی و عملی نقصانی نو دا عمل لدا پیدا کیگی نویلیو چلا تویرت و لا فعلا اس شین شک مکوی برخوا ناغیوی چی مونگا خیر سوکو خلق طول پا دیکی مبتلا دیں او خام خان نسبتو نکی کلی او انسان تا نسبت کئی چی دا دوگورا تا نظر اکڑو او کلوی دا بدبخت دیں پا مخم اولگی دا طول رزرا باندی خراب ہو تا. نبی علیہ السلام ورتوی چی بس دا وای چ اللهم لا خیر الا خیرك ولا طیر الا طیرك ولا اله غیرك. یا الله خیر بل سک نشته دی ستاسو طرف نه دی او شر په بل سک نشته دی ستاسو طرف نه دی او ستانه سیوا بل سک حاجت روا او کارساز نشته وی دا وای. او ابوبکر صدیق ته ویلو کله چې هغه وی اریدو چې نبی علیہ السلام ورته وی چې دا شرک به تاسو کې د مېګي په پل راضی تاسو په نه پويږي نو هغه وی چې پیغمبر سچلو کو دینه وسنګ بچ کیګو. نبی علیہ السلام ته دا دعا خو چې دا وای چې اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک لما نعلمه. الله پنا غوړم ستانه دا غی شرک نه چې زه په پويګم واستغفرک لما لا نعلمه او بخنه غوړم ستانه دا غی چې زه په نیم پوښیم. بس دا وای الله به د دواله قسم نه ساتي ښا. اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک لما لا نعلم لما نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. دیو ته دعا او خواجه بس په دې سره با الله تعالی ساتي دې نه نو ګران کار دې کړه. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ایمان نراوړي اکثر خلق په الله باندې مگر داسي چو ور سرا شرکم کئیم. اجتو تووی نوی تا خبورا عرص تووی شرک وای بس چو سوک سکی نابا شرکی نوی مونگو توائیو دادو مرا وضاحت خو پیغمبر کرده صحابه کرام کرده او قرآن کرده چلا رب العزت هر زیوی چو زمانم اخلا بغیر زمان بل سوک د خیر او شر مالک نشتا. ایچا تا بد مگورا ارشی که اللہ خیرم پیدا کرده شرم پیدا کرده نو اللہ نا سوال کوا چه اللہ مالے خیر را کی اما یا دا شر نبچ کی. دا مشہور آیاتو دا سورت یوسف چه دار زمانی دا خلق سر لگی مومنان بای کلمه باوی وزیپه با کئی تسبیح باڑی پٹکی بیوالی اپیندو اختمون با کئی پابنده سرا او چی گورنو تاویز بوتا پروتی او اغا وزیپه با کئی اغا دمون باچی چی تو اتوائی چی تیخ کارو وای نابوی دیکی ایسا کار دی. اگر درہی مرہی بکی تو با چدا دم خلق جی اگر سچل کی گی سمخا. نبی علیہ السلام ویلیو دمونه پری دے چا تموائے بس ذات یو دم خیمہ نبی علیہ السلام ویچ داوائے چا اللہم اذہب البأس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ غادر سقما داز دکے داوائے کنو وزان باندے دما چوائے بل تسلوائے دبل سپت لگی بلا چا صدر باندے ہوئی بل چانا مطالبہ نشتہ دے حدیث کی چا مشہور راغلیو چا نبی علیہ السلام ازما تو امت نباویا ذرا کسان بی حساب جنت تزی اگی سر بی حساب کتاب نکی مسند دا احمد کی سوز آئے راغست ادا سے آر جو کی نبی علیہ السلام نے تپوسو کو جدا سوک دی نبی علیہ السلام الذین لا یکتوون ولا تطویرون ولا یسترقون داغ خلق دے اغا زمانہ کی داغ نو دا یو ناشنا شیو دا خلقو پی عقیدہ پیدا شیو وچانو ایتا پوس داغ دے ندے لگو لے ہوئی داغو لگو کن بس خدای تے نیر کڑے ہو نبی علیہ السلام وی اغا خلق دے چی داغ نلگی اغا خلق دے چی پیوشی کی سپیروال نمانیم او اغا خلق دے چی دا بلنا مطالبہ نکی چی پا مادام واجوا ولی تال ندرزی سو که مسلمانی خطال و پاتحہ درزی طالب سورتون درزی قل هو الحمد فلق او ناس نوائے کن بزان باند طالب دعا درزی چی پیغمبر خولی و امت تا نبزان باندی دام آجوا نوی دا خلق چی پدیسی دون اعتبار نکی پا اللہ توکل کئی کن وعلا ربی میں توکلون ورسر راغلو چی خاص پخپل رب بانے توکل کئی دیوئی ایو صحابی پاسی دا عکاشا بے پیغمبران تو سوالو کا زمان پا حق کے چی اللہ ما پا غی اویاو کی داخل کی نبی علیہ السلام ورتوی انت منهم بست پکی داخل بل پاسی دا غم پیغمبر تووی چی تسوالو کا چی زم پاغی کی داخل شم نبی علیہ السلام وی قد سبقا کا عکاشا عکاشا ستا نمخ کی وغی کی یو سیٹو اوغا غواغستو دا نبی علیہ السلام دیو حکمت خبروا ڈگڈیر حکمتو نو نور دانا چی گنی آپا کے نو صحابہ کرام کو ٹول باغی کی شک نشتا دے نو دا ویا زرے دا یاد کریو خا چگی دا نخری مخری نکی صفا خلق والا ربی میں توکلون پخ پل رب باندی توکل نکے پل رب باندی اعتماد نکے نا اللہ وهم مشرکون ابا امینو آیا بچ بشی دا خلق دا اللہ دا عذابنا انتا اتیوم غاشیتم من عذاب اللہ چرا شدیتا یو ٹکڑا غاشیہ کپار شکل کی خوا اگر ٹکڑا دا عذاب کتوفانی کزلزلی وی او کخ پلمینز کی دماکی وی دا عذاب اس پتن لگی اللہ وی دیو بچی چرا شدیتا یو ٹکڑا دا اللہ دا عذاب پدی دنیا کی اوتا تیوم السات و بغتتن یا راشدیتا قیامت ناسا پا وهم لا شعورون عذیبا پونشی پزان باندی قیامت بدا سے رازی چی سوک با پونشی دی چا با خیال نی انا ساو با قیامت شی قل هذه سبیلی او آیا پیغمبر اعلانو کام چه خلقو تاسو قرآن واوریدو دا زماتین دے نپوئی کنا خلق پیغمبر پا کسوم را وقت تیر کو او غی لا پتی پونوی چې د 300 دی لکه اوس چې تاسو نه کیږي اته پوس بکی اخر ستاسو نظریه ده ستاسو عقیده ده وای قران او سنت چې سوی دغه می عقیده ده کنه عقیده خو د چا خپل کوره شې نه ده چې قران او سنت سوی غزم عقیده ده نو ستاسو خیال له الکه وای دین د خیال شې نه ده دا د چا د خیال شې خو نه ده چې قران او سنت سوی له غزم دین ده بس عجیب خلق ته پدیل نه پويږي چې دا دین ستوي ستنوي او د بندنه به تاسو کوي چې ستاسو د دې مسلې په حق کې څه خیال لري ها دا د خیال خبره ده دا تاسو د خیال خبرې کوي ځکه دین پتا نه لګي ها زمونږ په دین کې خیال نه چلیږي زمونږ دین د قران او سنت ته دغه ګورن دغه زما عقیده ده او زما دین دی ها ما مسله تاسو کوي قل هذه سبيلي هو ايوتا چې دا قران زما دین دی څنګه دین دی ادعو الى الله دا سي دین دی چې خلق الله ترى بلم على بصيرتن خو په دلیل باندې په حجت باندې پورا پدانای باندې څنګه سينا څوکرانه تاسو کې زویم چې یره دا پلانی ویلیو نو ډیر لوی مولاو چې دا خبره کوله غواره ها کمزورې سړې نو دا بدینستا تا باندې الله دا علم نه فرض کړي تب قیامت کې الله تاسو یې چې الله دا خود مولانو کارو غیبا سبقونه ویلم به کو مونږ خو دغه تنوزګار الله یولی تا د خرو کار کو دغه خو د خرو کارو ته خو ما انسان پیدا کړی او د انسان کار خو په دنیا کې خپل خدای پیژندل دي نو چې تا زنیم پیژندلې نو تا دنیا کې څه کړی دي دا سورې نمل کې راځي دا تپوس به الله کوي ته خو بنه نو وایي چېره مونږ خو علم نه دی کړی و قرآن نه دی ویلی و پس پوهیږو نه او بد دی مولانو رانا بن خطا کرده دی نو دا دینی پڑاکا غسته دی سوک یو پل از غلی سوک بل پل او منگا خو نپوی ولی تولی نپوی گی تالی چه اللہ دمرا وقت در کرده دی دمرا ایدال عقل در کرده دی دمرا ایدال دنیا کاروبار جوړ کرده دی دا خو دید پارا چه تزان پخ پل پا دین پویا کی تا بل پس روانی لکیر کا فقیر بی دا عذر گوار قیامت کی سوک نشوی لیخا لکه نن چې وی مونږ خو نه پویږو خو مولان دی وی نو یو یو سو یو بل بل سو وی اگر ټولی د قران نه وی ښه قل هذه سبیلی ادعو الى الله خلق رب لم الله تعالی الله وحدانیت تعالی بصیرت خف دلیل سرام خف حجت سرام انا ومن اتبعنی سوم دا کار کوم او سوک چیز ما تابی دیم سوک چیز ما تابی داری کئیم کاغذ زمانه که صحابوم او کتر قیامت پوری دا پیغمبر پا قدم سوک قدم کدی او زان توارس دا انبیاء ہوئی نغبا دا کار کی دنیا کی دا دین بیدا غخا چی ادعو الاللہ او دا امور تو آیا چی و سبحان اللہ مونگا اللہ پاک گنو دہر آئیب نا دہر نقصان نا دا اللہ تسبیح وائیو اللہ واحد لا شریک گنو دا عمر سرو آئی چی خلق دا دین نا خبر شی چی دین ستوئی ومانا من المشرکین او آیا دیتا تا باندی ام شک دے گوارے خوا چی ولی دے با دخپل قوم خلاف کئی ولی دے دا قریشو ننه دے ولی دے دا آشمی خاندان ننه دے نوچی اغی سکینو دے باغا نکی ولی دے با دا قوم خلاف کئی خلق خوئی چی پا پولا ادرے گا چی قام دے سکینو آغا کوا ورپا اغبان دی شکو وطوئی چه وما انا من المشرکین زد مشرکانو خوشا نیما زد آغی پا ڈلک نیما دا آغی پا غم خادیک نیما دا آغی پا کورا و کلی کی نیما پا حس کی نیما وما انا من المشرکین مطلب سو دا آغی سر زمان ناس تولار نشتا دا آغی سر زمان غم خادی نشتا دے ارس پا تیری بائی کارتے کنا علا و موحد کیگی دا نجستا عقیده توحید تا نتا موحد شوی مشرکان نبزان ساتی دا غید رشتینا دا غید اخپلولینا دا غید غم خادینا بالکل نو علا و توحید سی کی چو ما انا من المشرکین دا اللہ رب العزت وی استا دین دے ما دید پار دنیا تلے گلے چه خلق دی تراو بلے آخر